گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 473. در این برنامه اثری از حبیب الله بدیعی در شور با صدای رویا و همکاری حسین قوامی، مجید نجاهی و جهانگیر ملک تقدیم خواهد شد. شعر ترانه از سیمین بهبهانی، غزل آواز از پژمان بختیاری. بقیه اشعار به ترتیب از سیمین بهبهانی، پژمان بختیاری، ظهوری ترشیزی. گوینده فیروزه امیر معز. پیام یاری و دیدار کامجویی نیست، پیام یاری و دیدار کامجویی نیست، چه آرزو کنم ای دل چه آرزویی نیست. به دوش همت جان چیست بار منت چشم، به دوش همت جان چیست بار منت چشم، مرا که چشم تمنای دل به سویی نیست. به میهمانی من پا منه که در آن بزم، به میهمانی من پا منه که در آن بزم، به غیر چشم و دلم جامی و سبویی نیست. ترسم جهان را ترسم جهان را بسوزاند شعله یارم یارت ندانم عزیز دگانی چه می خواهم که گمراهم در این روزگارم و هستی من آزرد جان بسوز بر آتشت فروننشیند جهان بسوز بازای و هستی من آزرد جان بسوز بر آتشت فروننشیند جهان بسوز بازای و انتقام گناه نکرده را هستی بگیر و خانه برانداز و جان بسوز بازای و انتقام گناه نکرده را هستی بگیر و خانه برانداز و جان بسوز Thank you. کودک مزاج و طالب افسانه‌ام هنوز عمری بگرد شمع جمال تو گشتم، آتش ندید دامن پروانه ام هنوز جا دشمن نکرد آنچه تو کردی به دوستی، دشمن نکرد آنچه تو کردی به دوستی، بیگانه ام دگر، برو ای آشنا برو، امید صلح نیست دگر، امید صلح نیست دگر، نیست نیست نیست، منشین برو برو برو ای بی وفا برو. چه کرده بودم چه جمله وجودم باز این چه توفان شد. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 473.